tersuka. Lamun anjeng geus tercinta bet aya na. Na atuh lain harita, na atuh karek ayeuna dimangsa akang mependet tresna. Na atuh emut harita, urang nyieun lampa nirca gogok kasolno geuning sakotret anjeun nyieukeun rasa tila. Lampah nirca gogok kasar